أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقتل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله وللله ميراث السماوات والأرض. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت دوسری وجہ ذکر فرما رہے ہیں مال کے خرچ کرنے کا, کہ یہ مال جو ہے چلو یہ آپ کا ہوا, یہ مال جو ہے یہ آپ کا ہوا, مگر آپ ان سے جو ہے وہ جانے والے ہیں, تم اس سے چلے جاؤ گے, اور یہ مال جو ہے ویسے بھی اللہ کے پاس جو ہے تم چھوڑ کے جانے والے ہو, یہ مال تم اللہ کے پاس چھوڑ کے جانے والے ہو. تو جب تم جو ہے اس مال کو چھوڑنے والے ہو تو پھر اس کو خرچ کیوں تم نہیں کر رہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے فرمایا تھا کہ تم اس آدمی کو جانتے ہو جو اپنے مال کے بجائے جو ہے پرائے مال سے جو ہے وہ محبت کرنے والا ہے. تو صحابہ کرام نے جو ہے فرمایا کہ حضرت ہم میں سے کوئی بھی اس طرح نہیں جس کو اپنے مال سے جو ہے وہ زیادہ کسی اور کا مال جو ہے وہ عزیز ہو. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنا مال تو وہ ہے جس میں سے بندہ جو ہے وہ کھا لے, اپنا مال تو وہ ہے جس سے جس کو خرچ میں لا کر جو ہے وہ بندہ اپنے لیے لباس کو جو ہے وہ حاصل کرے, بنائے, اس کو پہنے. اپنا مال وہ ہے جس کو اللہ کے راستے میں جو ہے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جو ہے وہ خرچ کرے. انسان کا یہ مال جو ہے اپنا ہے, اس کے سوا جو باقی رہا یہ تو اس کا نہیں ہے, یہ تو ان کے ورثاء کا مال ہے. کس کا مال ہے؟ یہ تو ان کے ورثاء کا مال ہے, ان کو جو ہے یہ مال ملے گا. تو اپنے مال کے بجائے جو ہے وہ پرائے مال سے جو ہے تم محبت کرنے والے ہو. اپنا مال تو یہ تم نے جس کو کھا لیا, جس سے تم نے جو ہے وہ کپڑے بنا کر جو ہے وہ پہن لیے, اور اسی طرح جو ہے جس کو تم نے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جو ہے وہ خرچ کیا, تو یہ تمہارا مال ہے. باقی تو تمہارے ورثاء کا مال ہے, وہ تو تم جانے والے ہو, تمہیں اس کا کیا فائدہ جو ہے وہ پہنچے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ویسے بھی تم اس مال کو چھوڑ کر جانے والے ہو تو پھر اس کو خرچ کیوں نہیں کرتے تم اس مال کو؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تم اس سے کیا لے جاؤ گے, مال اس سے کیا لے جاؤ گے تم؟ صرف کفن, صرف کفن لے جاؤ گے, اور اسی طرح جو ہے وہ خوشبو کے چند قطرے جو ہے تم اپنے ساتھ جو ہے وہ دنیا سے لے جاؤ گے, باقی کیا رہ جائے گا؟ یہ کوٹی جو ہے وہ رہ جائے گی, کارخانے جو ہے وہ رہ جائیں گے, دکانیں جو ہے وہ رہ جائے گی, اسی طرح جو ہے وہ بینک بیلنس جو ہے وہ رہ جائے گا, باغات رہ جائیں گے, کھیت جو ہے وہ رہ جائیں گے, اسی طرح جو ہے وہ جائیداد جو ہے وہ رہ جائے گا, پلازے جو ہے وہ رہ جائیں گے, بڑی جو ہے وہ بزنس مین تھا, بزنس کرنے والا تھا, سب رہ جائے گا. اسی طرح جو ہے خالی ہاتھ جو ہے وہ جانا پڑے گا. اور اگلی بات سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ کفن میں جو ہے وہ جیب بھی نہیں ہوتا, کفن میں جیب بھی جو ہے وہ نہیں بنایا جاتا. تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ جس طرح تم پیدا ہوئے تھے اس طرح تمہیں دوبارہ جو ہے اللہ کی طرف جو ہے وہ لوٹ کر جانا ہے. اور اللہ رب العزت بھی فرمائیں گے سورہ انعام کے اندر بھی ہے, اسی طرح سورہ کہف میں بھی آپ نے پڑھا تھا, لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرہ, جس طرح میں نے آپ کو پہلی پیدائش میں پیدا کیا تھا اسی طرح تم دوبارہ میرے پاس لوٹ کے آنے والے, جس طرح ننگے ہو کر میں نے آپ کو جو ہے وہ پیدا کیا تھا, انسان جو ہے وہاں سے ایک کپڑا بھی نہیں لاتا, گھس کا کپڑا بھی نہیں لاتا, ننگا ہو کر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, پیدا ہوتا ہے, اسی طرح ننگے جو ہے اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے, جس طرح آئے تھے نہ بینک بیلنس تھا, نہ جائیداد تھا, نہ ڈگری آتی, نہ عہدے تھے, نہ صدارت تھی, نہ وزارت تھی, اسی طرح جب اللہ کے پاس جو ہے وہ دوبارہ لوٹ کر جانے والے ہو, نہ وزارت ہوگی, نہ صدارت ہوگی, نہ مال ہوگا, نہ جائیداد ہوگی, کچھ بھی نہیں ہوگا, یہ سب دنیا میں چھوڑ کر جانے والے ہو. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ, اور کیا ہوا ہے تمہیں, اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ, کے خرچ نہیں کرتے تم فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں, اور کیا ہوا ہے تمہیں کہ خرچ نہیں کرتے تم اللہ کے راستے میں, وللہ میراث السماوات والارض, اور خاص اللہ کے لیے میراث السماوات والارض, رہنا ہے باقی رہنا ہے آسمانوں اور زمین کا, میراث السماوات رہنا ہے آسمانوں اور زمین کا. اللہ رب العزت فرماتے بما لکم, کیا ہوا ہے تمہیں, لا تنفقوا فی سبیل اللہ, کہ اللہ تنفقوا, کہ خرچ نہیں کرتے تم فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں, فی سبیل اللہ اخلاص کی طرف اشارہ ہے, فی سبیل اللہ اخلاص کی طرف اشارہ ہے, اللہ کی رضا کے لیے. ایک حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من صلی یرائی فقد اشرکا, جس نے دکھاوے کی جو ہے وہ نماز پڑھی اس نے شرک کیا. من صام یرائی فقد اشرکا, جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا. ومن تصدق یرائی فقد اشرکا, اور جس نے دکھاوے کی جو ہے وہ مال خرچ کر دیا تو اس نے کیا کر دیا, اس نے شرک کیا. کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الریاء الشرک, ریا جو ہے کیا ہے, یہ شرک ہے. ریا جو ہے شرک اصغر کے اقسام میں سے, اور شرک اصغر کا جو ہے وہ کیا ہے, شرک اصغر جو ہے گناہ کبیرہ کے زمرے میں داخل ہے, اور شرک اکبر جو ہے اس کا ہر جز جو ہے یہ کفر کے زمرے میں داخل ہے, جس کو شرک اعتقادی کہتے ہیں, شرک فی العلم, شرک فی تصرف, شرک فی دعا, اور شرک فی العبادت, یہ سب کے سب جو ہے وہ کیا ہے, شرک اکبر ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دکھاوا جو ہے یہ کیا ہے, مال خرچ, اور وہ مشہور حدیث جو مسلم کی مشہور حدیث ہے کہ قیامت میں اللہ رب العزت جو ہے وہ تین لوگوں سے جو ہے وہ جہنم کی آگ کو بڑھکائے گا, سب سے پہلے ان کو جہنم میں ڈالے گا, ان تین میں سے ایک جو ہے وہ سخی آدمی بھی ہے, سخاوت کرنے والا, مال کو خرچ کرنے والا, ان کو بلایا جائے گا, اسے پوچھا جائے گا اپنے احسانات اور نعمت اللہ ان کے اوپر جو ہے وہ جتائیں گے کہ میں نے آپ کے ساتھ یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا, تم نے کیا کیا. وہ کہے گا اللہ آپ نے مال دیا, میں نے آپ کے کہنے کے مطابق جو ہے وہ مال کو خرچ کیا, نہ دن کو دیکھا, نہ رات کو دیکھا, نہ چھپ کر دیکھا, نہ اعلانن دیکھا, مال کو میں نے خرچ کیا تھا. تو اللہ رب العزت جو ہے ان کو فرمائیں گے کذبتا, آپ نے جھوٹ جو ہے وہ کہا, آپ نے تو مال کو خرچ کیا تھا اس مقصد کے لیے کہ لوگ دنیا میں آپ کی تعریف کریں کہ فلاں کتنا اچھا آدمی ہے, وہ مال کو خرچ کرنے والا ہے, غربا کی تائید اور مدد کرنے والا ہے. فقط قیل لگ, جس کے لیے آپ نے مال کو خرچ کیا تھا وہ آپ کو کہا گیا ہے دنیا میں, اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ان کو الٹا جو ہے وہ جہنم میں ڈالا جائے, اونڈے منہ ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا. تو عمل تو اچھا تھا مگر کمی کیا تھی, نیت کی کمی تھی, للہیت نہیں تھی, اللہ کی رضا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو پہلی حدیث ذکر فرماتے ہیں جس سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب صحیح بخاری کی جو ہے ابتدا فرماتے ہیں تو کیا ہے, انما الاعمال بالنیات, اعمال کی قبولیت کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر. عمل کے اندر جتنا اخلاص ہوگا اتنا جو ہے وہ ان کا مقام قبولیت جو ہے اللہ کے دربار میں بڑھ چڑھ کے حاصل کرے گا. تو اصل چیز جو ہے اللہ کی رضا ہے. ہاں ایک حدیث میں اس طرح ہے, ایک صحابی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ اے اللہ کے پیغمبر, ایک آدمی جو ہے وہ نیکی کرتا ہے, مال خرچ کرتا ہے, جہاد کرتا ہے اور نیکی کے کام کرتا ہے, اس کی نیت جو ہے اللہ کی رضا کا ہوا کرتا ہے, مگر پھر بھی وہ لوگوں کے درمیان جو ہے وہ مشہور ہو جاتا ہے, لوگ ان کو اچھے الفاظ سے جو ہے وہ یاد کیا کرتے ہیں کہ فلاں بڑا نیک آدمی ہے, فلاں بڑا بہادر آدمی ہے, فلاں بڑا خدا ترس آدمی ہے, فلاں جو ہے وہ بیواؤں اور یتیموں کا جو ہے وہ سہارا بنا ہوئے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا, اس نے کہا کیا یہ بھی ریاکاری میں داخل ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں, یہ تو اللہ کے اجر میں سے جو ہے ان کو دنیا میں نقد اجر مل رہا ہے. کیا مل رہا ہے ان کو دنیا میں؟ ان کو نقد میں اجر جو ہے وہ مل رہا ہے, جس کا وعدہ ہے اس میں سے نقد مل گیا, مگر تم اپنی نیت کے اندر جو ہے وہ تبدیلی نہیں لاؤ گے. نیت تمہاری اللہ کی رضا کی ہوگی, مشہور ہو جاؤ گے تو ٹھیک ہے, اللہ نے آپ کو کر دیا, نقد میں آپ کو اجر ملا, مگر آپ نے اپنی نیت کو بدلنا نہیں. جان بھی دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا, سب کچھ تو اللہ کا ہے, مال بھی اللہ کا ہے, آپ نے دے دیا اللہ کی رضا کے لیے, اس میں جو کمی ہو گئی اس میں استغفار کرو. اگر مشہور ہو گئے تو نقد میں اجر مل گیا, کیش آپ کو جو ہے اس کا معاوضہ مل گیا. تو اللہ رب العزت فرماتے وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ, تو سبیل اللہ ایک معنی اللہ کی رضا, سبیل اللہ اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے, اللہ کی رضا کی خاطر. اسی طرح جو ہے وہ کیا, خود ہم جو ہے وہ عید پر جو ہے ہم کتنا اسراف کیا کرتے ہیں, ایک بچی کے لیے اور ایک بچے کے لیے ہم پانچ پانچ سوٹ جو ہے وہ بنواتے ہیں, اور ہر ڈریس کے ساتھ جو ہے ان کا جو ہے وہ کیا, ان کے سینڈل اور ان کے جو ہے وہ جوتے بھی علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں. کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ معاشرے کے اندر جو غریب طبقہ ہے کیا ان کے اندر جو ہے وہ بغاوت کا لاوا جو ہے وہ نہیں ابل رہا؟ جب آپ مال کو خرچ نہیں کریں گے تو ان کی نفرت جو ہے وہ اس میں بڑھوتری ہوگی روز بروز, یہ آتش فشاں کی طرح جو ہے یہ پھٹ جائے گا اور نتیجتاً جو ہے وہ لاوا آپ پہ پڑے گا. تو مالدار ہو کر ان کا حق نہیں دے رہے, وہ آپ سے چھین کے لیں گے, وہ اپنا حق لیں گے, تو ان کا بھی ذرا خیال کیجیے. خود تو ہم دس جو ہے وہ کیا پلیٹ اپنے سامنے جو ہے وہ رکھتے ہیں, کیا کبھی اپنے غریب پڑوسی کے بارے میں ہم نے جو ہے وہ کبھی سوچا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں یار اس زمانے میں کوئی غریب نہیں ہے, حالانکہ اس طرح نہیں. کچھ لوگ اس طرح بھی معاشرے کے اندر ہوتے, بڑے غیرتی اور بڑے سفید پوش ہوتے, ہوتے غریب ہے مگر اپنی غربت کو کسی لوگوں پہ آشکارا نہیں کرتے, عیا نہیں کرتے, ظاہر نہیں کرتے. لا یسألون الناس الحافا, آپ نے پڑھا تھا سورۃ بقرہ میں کہ سوال نہیں کرتے لوگوں سے کھلے منہ, کسی کے ساتھ لحاف کے معنی جو ہے وہ کمبل, کسی کے ساتھ کمبل نہیں ہوتے کہ بس ہم تو پیر بابا کے جو ہے وہ مرید ہیں اور اس کے نواسے اور دیں گے. آپ کبھی گئے ہو تو وہاں پر جو ان کے مزار سے آگے جو ہے وہ چلے کا جگہ ہے, راستے میں جو ہے ان کے بڑے آپ کے نوازے ملیں گے جو آپ کو چھوڑیں گے نہیں جب تک آپ نے جو ہے آپ کی جیب کی انہوں نے تلاشی نہیں لی. تو اللہ رب العزت فرماتے کہ ایمان والوں کی شان یہ ہے, لا یسألون الناس الحافا, غیرتی ہے, غریب ہے, غیرتی, تعریف انہوں بھی سیماؤں نشانیوں سے تو ان کو بھیجا, 300 روپے کی ان کی جو ہے روزانہ دیان ہے, گرمی بیماری بھی ہے, کرائے کے مکان میں رہ رہا ہے, بجلی کا بل ہے, گیس کا, کہاں سے دے گا 300 روپے میں؟ اور الٹا ہمارے حکمران ہمارے اوپر بوجھ بھی ڈال رہے ہیں, بجائے اس کے کہ اپنے اوپر بوجھ ڈالے ہمیں باخبر کر رہا ہے کہ بوجھ کے لیے تیار ہو جاؤ. پانچ سال جو ہے وہ ظالم ظلم کرتا رہا ہے کہ خاموش تماشائی بیٹھا رہا کہ میری باری آئے گی تو پانچ سال مجھے بھی جو ہے یہ فرینڈلی اپوزیشن جو ہے وہ پرووائڈ کرے گا اور ہمیں جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ بوجھ برداشت کریں, ہم عیاشیاں کریں گے, جو ہے ہم کرتے رہیں گے, ہم اپنی عیاشیوں میں جو ہے وہ کمی نہیں لائیں گے. مگر عوام کو جو ہے وہ تیار کیا جاتا ہے کہ تم قربانی کے بکرے بن جاؤ, اس مرتبہ ہمیں آپ کو جو ہے وہ پھر قربان کرنا پڑے گا. اللہ ہمیں ظالموں سے بچائے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض, ایسے بھی یہ سب کچھ اللہ کے پاس جو ہے وہ چھوڑ کر جانے والے ہیں, تو خرچ کرو, ساتھ تو نہیں لے جا سکتے ان کو کہ تم جو ہے وہ اپنی کوٹھی اور اپنے جائیداد کی رجسٹری جو ہے وہ کفن کے اندر جو ہے وہ سی کر لے جاؤ, یا جیب بنا کر جو ہے اس میں جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ چیک بک اور اسی طرح جو ہے وہ اے ٹی ایم کارڈ ان کے اندر جو ہے وہ رکھ دو, اس طرح کر سکتے ہو؟ چھوڑ کے جانے والے ہو؟ بیوی جائے گی اور وہاں پر جو ہے وہ دستخط شدخط کرے گی اور اس کے بعد ان کو جو ہے وہ مل جائے گی وہ مال دولت, وہ رسامے تقسیم ہو, آپ کا بینک بیلنس ہے ان کو ملے گا. تو اللہ کے ساتھ جو ہے اپنے معاملے پر نظر ثانی کرے, جو کیا ہے سو کیا ہے, بس آئندہ نہیں کرے, قرآن کی مخالفت نہیں کرے گی, پیغمبر کی سنت کی مخالفت نہیں کرے گی, اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرے گی, بس ختم. بدی میں ہمیں جو ہے وہ مزہ اور ذائقہ محسوس ہوتا ہے, چلو کبھی جو ہے وہ نیکی کا مزہ بھی محسوس کرو, اس میں اللہ نے جو ہے وہ کتنی تاثیر اور ذائقہ جو ہے وہ رکھا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا یستوی منکم, برابر نہیں ہے تم میں سے, من وہ انفقہ جو خرچ کرے, من قبل الفتح, دین اسلام کے غلبے سے پہلے, وقاتلا اور جنگ کرے, وقاتلا اور جنگ کرے مسئلے توحید کے اشاعت سے پہلے. اللہ رب العزت فرماتے لا یستوی منکم, برابر نہیں ہے تم میں سے, من وہ انفقہ جو خرچ کرے, من قبل الفتح, دین اسلام کے غلبے سے پہلے, من فتح دین اسلام کے غلبے سے بھی, جب دین پھیل جائے گا, کیونکہ دو حالات ہوتی ہے, ہوا کرتی ہے ایمان والوں پر حق پرستوں پر, ابتدا میں جو ہے ایک ابتدائی حالت, ابتدا میں تو کافی جو ہے وہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں ایمان والوں, مائل خراب ہو جاتے تو پیسے نہیں ہوتے کہ مائل خریدا جائے, اسی طرح لوڈ سپیکر میں جو ہے وہ مسئلہ جائے تو ٹینشن ہوتی ہے کہاں سے ابھی لیں گے, ابتدا میں تو اس طرح ہوتا ہے. تو ابتدا میں جس کے پاس اللہ نے جو ان کو دیا ہے وہ مال خرچ کریں گے, ان کو جو اجر و ثواب ملے گا, تو جب اس کے بعد جو ہے وہ مال کی فراوانی ہوگی, چھوٹے بچے جو ہے وہ جوان ہو جائیں گے, کاروبار برسر روزگار ہو جائیں گے, اسی طرح جو ہے وہ جاب جو ہے وہ شروع کریں گے, اس کے بعد جب ضرورت پڑے گی تم 500 مانگو گے ان سے, وہ آپ کو 5000 کی جو ہے وہ آفر کرے گی, تو پھر اجر و ثواب کے اندر جو ہے وہ کمی بھی ہوگی, کیونکہ یہ بھی ضرورت کم ہے نا, اور جب ضرورت آپ کے مال کی ہوگی تم خرچ کرو گے تو تمہیں اجر و ثواب بھی بڑھ کے ملے گا. جب کوئی خرچ کرنے والا نہ ہو اور تم خرچ کرو, اجر و ثواب زیادہ ملے گا, اور جب ضرورت جو ہے وہ کم پڑ جائے گی تو سب لوگ خرچ کریں گے, تم نے بھی خرچ کر دیا تو ثواب ملے گا مگر بڑھ کر اجر تو آپ کو نہیں ملے گا. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احادیث میں جو پانی پلانے کا جو اجر ثواب ہے, تو یہ دریا کے کنارے پانی پلانے والے کو یہ اجر نہیں ملے گا. سمجھ آ گئی؟ دریا کے کنارے جو ہے وہ پانی پلانے والے کو جو ہے یہ اجر ثواب نہیں ملے گا, یہ اجر ثواب ان کو ملے گا جو صحرا اور ریگستان میں جو ہے لوگوں کو پانی پلانے والا ہے. بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے, وہاں پر ضرورت ہے پانی کی, آپ کے پاس اپنا پانی کم ہے تو آپ کو تبھی جا کے جو ہے اجر ملے گا, دریا کے کنارے تم نہ پلاؤ وہ خود جا کے جو ہے وہ پلا لے پی لے گا. تو کچھ لوگ یہاں پر کولر کے پاس جو ہے وہ بیٹھے ہوں گے, تم پانی کے لیے جو ہے وہ اتنے سست ہوتے ہیں کہ خود کولر سے پانی نہیں پینے گے, اسی آسرا میں ہوں گے کہ کوئی جو ہے وہ اٹھ جائے تو اس کو کہتے چلو غلام کو آزاد کرو. ایک تبلیغی جماعت والے جو ہے وہ گئے تھے تبلیغ میں, تو ایک نئے بندے کو جو ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ کولر جو ہے وہ پڑا تھا, تو اسی طرح جو ہے وہ جب وہ جو ہے وہ پانی پیتا تھا تو ہر ایک جو ہے اس کو کہتے یہ غلام زمانہ پارا آزاد کر, اے غلام میرے لیے بھی آزاد کرو. تو دوسرا بھی کہتا تیسرا بھی کہتا آغا امیر صاحب تو غسل شاہ امیر سے تو اس نے زمون پشا چڑی سینٹرل جیل کی نولے دے سڑیا لڑے کرا سینٹرل جیل زمون دے شاہ. تو یہ اجر و ثواب جو ہے وہ ملے گا تب ہی جا کے جو ہے وہ ملے گا جب تم ریگستان اور جنگل میں جو ہے وہ کسی کو پانی پلا. یہ نہیں کہ آپ کو جو ہے وہ دریا کے کنارے تم بیڑے کولر پہ بیٹھ رہے ہو اور تم کسی کو پانی پلاؤ, یہ کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے جب ضرورت ہوگی آپ کے مال کی تم خرچ کرو گے تو آپ کو اجر زیادہ ملے گا, اور اس کے مقابلے میں جب ضرورت کم پڑ جائے گی, کیونکہ مال خرچ کرنا یہ تو اس طرح ہے کہ آپ نے جو ہے وہ کیا کم کر دیا, آپ نے جو ہے وہ بوائی کر دی, آپ نے جو ہے وہ تخم جو ہے وہ بو لیا, تو اس کے لیے تو وقت بھی ضروری ہوتا ہے. کاشتکاری کے لیے جو ہے وہ کیا ہے آپ کے لیے وقت بھی ضروری ہے. اس طرح تو نہیں کہ آپ جو ہے وہ کیا کرے اس موسم میں جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ جوار وغیرہ جو ہے اس کی گوڑ ہوا کر دیے, تو مکئی کے بجائے جو ہے آپ کیا کیجئے آپ جو ہے وہ گندم کو جو ہے وہ بولے تو نہیں ہوگا, خراب ہوگا, تاوانی ہوگی. تو اسی طرح جب ضرورت تمہارے مال کی پڑے گی اور تم اس وقت خرچ کرو گے تو تمہیں جو ہے وہ فائدہ ملے گا زیادہ, اور اس کے بعد جب آسانی ہوگی لوگ جو ہے وہ مال خرچ کرنا شروع کر جائیں گے, ساتھی جو ہے وہ بڑھ جائیں گے, پھر تو سب خرچ کریں گے, تو پھر آپ کے مال کے خرچ کرنے کی ضرورت کم پڑے گی تو آپ کی اجر بھی جو ہے وہ کیا ہوگی کمی ہوگی. اسی وجہ سے اللہ نے جو ہے وہ قید لگا دی لا یستوی منکم من انفق قبل الفتح, اور اسی طرح وقاتل, کہ برابر نہیں ہے تم میں سے وہ جو خرچ کرے من قبل الفتح دین اسلام کے غلبے سے پہلے, وقاتل اور جنگ کیا دین مسئلے توحید کے اشاعت سے پہلے, اولئک اعظم درجتن عند اللہ یہ لوگ اعظم بہت بڑے ہیں درجتن درجے میں, من الذین ان لوگوں سے انفقو جنہوں نے خرچ کیا من بعد دین اسلام کے غلبے کے بعد, وقاتلوا اور جنگ کیا مسئلے توحید کے اشاعت کے بعد. سمجھ آگی کی نہیں آگی؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں بعد میں خرچ کرنے والوں کو جو ہے وہ کیا ان کو جو ہے وہ اجر و ثواب جو ہے وہ کیا, یہ پہلے والے جو ہے کیا ہے دین اسلام کے غلبے سے پہلے مسئلے توحید کے اشاعت سے پہلے جو ہے جنہوں نے جہاد کیا ان کا مقام اور درجہ جو ہے بڑھ کر ہے. کچھ لوگ فتح سے مراد جو ہے لیتے ہیں فتح مکہ, اس میں بھی یہی کنسپٹ تھا وہی نظریہ تھا کہ فتح مکہ سے پہلے جو ہے وہ کیا تھی بڑی تنگی تھی, اور جیسے فتح مکہ ہوا اس کے بعد جو ہے وہ فراخی شروع ہو گئی, تو بعد میں بھی جو ہے لوگوں نے جہاد کیا ہے, بعد میں بھی لوگوں نے جو ہے اسلام کی سربلندی کے لیے مال کو خرچ کیا ہے, مگر مقام درجے میں تو بڑھ کر وہ ہے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے جو ہے مال کو خرچ کیا تھا یہاں جہاد کیا. تو اللہ رب العزت فرماتے اولئک اعظم درجتن عند اللہ یہ لوگ بڑھ کر ہے بہت بڑھ کر ہے درجے میں ان لوگوں سے انفقو جنہوں نے خرچ کیا من بعد دین اسلام کے غلبے کے بعد, وقاتلوا اور جہاد کیا لڑائی لڑی جنگ کیا مسئلے توحید کے اشاعت کے بعد, وکلن وعد اللہ الحسنی اور ہر ایک کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا ہے جنت کا. ہر ایک کے ساتھ اللہ نے جو ہے وعدہ کیا ہے کس کا, جنت کا وعدہ. اگر دین اسلام کے غلبے سے پہلے جو ہے وہ جہاد اور انفاق کیا یا دین اسلام کے غلبے کے بعد جو ہے وہ جہاد اور انفاق کیا دونوں کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا جنت کا, جنت ان کو ملے گی. مگر جنت کے جو درجات ہیں ان میں کمی آ گئی. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ ان کو درجوں میں جو ہے وہ کمی ملے گی مگر اس کے مقابلے میں جو ہے وہ جنت دونوں کو ملے گی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں واللہ بما تعملون خبیر, اللہ اس پر جو تم عمل کرتے ہو خبیر خبردار ہے, کہ تم اللہ کی رضا کے لیے مال کو خرچ کرتے ہو یا دکھاوے کے لیے کر رہے ہو. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, من ذا الذی, ہمارے ساتھی میں اکثر جو ہے ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ جب قرآن سے پہلے ان کا عقیدہ اور عمل جو ہے وہ غلط ہوتا ہے, عقیدتاً مشرک ہوا کرتے ہیں, تو شرک پر جو ہے وہ خوب پیسوں کو جو ہے وہ لٹایا جاتا ہے, فلاں دربار میں جو ہے وہ کیا دی نظرانہ دیا, فلاں جگہ جو ہے وہ دمبے کو ذبح کر دیا, فلاں جو ہے وہ دیکھ چڑھا دیا, مگر جب وہ معاہد بن جاتا ہے تو اس کے بعد وہ بخیل بن جاتا ہے, پھر جیب پر جو ہے وہ کیا بٹھا دیتا ہے, بچھو کو لا کے بٹھا دیتا ہے, اگر ہاتھ لگا دیا تو ڈھنگ دے گا. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اسلام سے پہلے, یعنی کیا قرآن سے پہلے انہوں نے مال خرچ کیا تھا تو غلط عقیدے سے خرچ کیا تھا, اس کو تو اجر و ثواب نہیں ملے گا. تو جب آپ کا عقیدہ قرآن کے ذریعے سے جو ہے وہ اچھا ہوا, ابھی تو تم زور لگاؤ کہ اسلام, یعنی کیا مسئلے توحید سیکھنے کے بعد اور قرآن کے سامنے بیٹھنے سے جو کے بعد تم جو ہے ابھی مال کو زیادہ سے زیادہ خرچ کرو, کیا آپ کو اجر ملے گا اس کا, تو یہ بخیل بن جائے گا. پہلے سخی ہوتا ہے جب وہ مشرک ہوتا ہے, عقیدہ خراب ہوتا ہے, اور جب عقیدہ ٹھیک ہو جائے تو اس کے بعد بخیل بن جائے گا. شیطان کو یہ پٹی پڑھا دیتا ہے کہ تمہارا عقیدہ توٹے گا, بھی تم جنتی ہو گئے, تو اس طرح جو ہے وہ کیا تمہیں مال خرچ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے واللہ بما تعملون خبیر, اللہ اس پر جو تم عمل کرتے ہو خبردار. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, من ذا الذی, کون ہے وہ آدمی, کون ہے وہ ذات, کون ہے وہ شخص, یقرض اللہ, جو دے اللہ کو قرضا حسنا, دینا اچھا, فیضاعفہ لہ, تو دگنا کرے گا اللہ اس آدمی کے لیے مال, ولہ اجر کریم, اور اس منفق کے لیے کیا ہوگا, اجر کریم, یہ اجر ہوگا عزت والا. اس میں تیسرا وجہ ہے, تیسری وجہ اللہ رب العزت ذکر فرمانے مال کے خرچ کرنے. چلو مال جو ہے تم سے جو ہے وہ چھوڑ کے جانے والے بھی نہیں, ان کو ساتھ لے جاؤ گے, چلو قرض دو اللہ کو, کیا دو, قرض دے دو, دے دو اللہ کو. اور اللہ نے یہاں پر لفظ قرض کا استعمال کیا ہے, اگر لفظی معنی کرو تو معنی میں اشکال نہیں, کہ قرض تو مانگا جاتا ہے ضرورت کے پورا کرنے کے لیے, قرض مانگا جاتا ہے ضرورت کے پورا کرنے کے لیے. تو جب اللہ ہم سے قرض مانگتا ہے تو کیا اللہ کو ہمارے مال کی طرف جو ہے کوئی احتیاج ہے, کوئی ضرورت ہے؟ اسی لفظ قرض یہود اور یہود کی تباہی اور بربادی کا بھی باعث بنا. انہوں نے جب لفظ قرض کا نام جو ہے وہ سن لیا تو انہوں نے کیا کہا, ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء, سورہ آل عمران میں, کہ یقیناً اللہ جو ہے یہ فقیر ہو چکا ہے اور ہم کیا ہے مالدار ہے, ہم سے قرض مانگ رہا ہے, اللہ غریب ہو چکا ہے, فقیر بن چکا ہے, ہم سے جو ہے وہ مال مانگ رہا ہے. تو قرض کے اندر جو ہے وہ دو چیزیں, قرض میں دو چیزیں ہیں, ایک دینا, عطا کرنا, اور دوسری چیز جو ہے وہ کیا, جب قارض کسی کو جو ہے وہ قرض دیتا ہے تو جس کو جو ہے وہ قرض دیتا ہے تو اس کی احتیاج اور اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے دیتا ہے. یہ دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک طرف سے دینا ہوتا ہے, دوسری طرف سے ضرورت پوری ہونا ہوتا ہے. تو یہاں پر ہم نے جو ہے وہ کیا کر دیا, متضمن معنی ہم نے ذکر فرما, جز معنی, کل معنی کو چھوڑ دیا قرض کے. اس میں دو چیزیں تھیں, ضرورت کا پورا کرنا اور اسی طرح دینا, ہم نے صرف جو ہے اس میں سے جز معنی کیا دینے کو جو ہے ہم نے لے لیا, کیونکہ اللہ کو اس مال کی جو ہے آپ کی مال کی کوئی ضرورت نہیں. تو ہم نے یہاں پر صرف جو ہے وہ قرض سے نام, یعنی کیا مانی لیا کیا دینا. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے لفظ قرض کا استعمال کیوں فرمایا, تو جواب یہ ہے تسلی کے لیے. کس کے لیے؟ تسلی کے لیے کہ تمہارا جس کے اوپر اعتماد ہوتا ہے تو تبھی جا کے تم اس کو قرض دیتے ہو. اگر کسی کے اوپر جو ہے تمہارا اعتماد جو ہے وہ نہ ہو, وہ ٹگ ہو, تو کیا تم اس کو قرض دو گے؟ تو اللہ رب العزت جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ جب تم اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جو ہے میرا حکم مان کر جو ہے تم غربا اور مساکین کو مال دو گے تو یہ باور رکھو, یہ یقین رکھو مجھ پر کہ میں ضرور بضرور تم کو جو ہے یہ مال لوٹا کے دوں گا. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ میں آپ کو کیا کروں گا؟ آپ کو جو ہے اس سے بڑھ کر جو ہے وہ دوں گا. تم نے کم دیا ہے, 500 دیا ہے, میں آپ کو 600 دوں گا. آپ نے 600 دیا ہے, میں آپ کو 1000 دوں گا. میں بڑھ کر دینے والا ہوں. نبی علیہ السلام کا بھی یہ طریقہ تھا. جب کسی سے قرض لیتے تو نبی علیہ السلام واپسی میں جو ہے وہ زیادہ دیتے. 1000 لیتے تو 1200 دیتے. جب پہلے سے آپ نے کوئی شرط جو ہے وہ لگائی نہیں ہے تو یہ سود میں داخل نہیں ہے. اگر ابتدا میں آپ نے شرط لگا دی کہ 1000 میں آپ کو دے رہا ہوں مگر واپسی آپ نے 1100 کی مجھے دینی ہے, تو یہ 100 جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ سود ہے, یہ حرام ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اور اگر اس آدمی نے جو ہے اپنی طرف سے جو ہے وہ کیا دیا, آپ کے 1000 کے بجائے جو ہے وہ کیا دیا, 1100 آپ کو لوٹا دیے, تو یہ کیا ہے؟ یہ ٹھیک ہے, اس میں کوئی برائی نہیں, لے سکتے آپ. کیونکہ اس نے بھی جو ہے 1000 پہ کیا کیا ہوگا, 1000 پہ اس نے بھی منافع کمایا ہوگا. تو اسی وجہ سے اگر آپ کو دے تو اس میں کوئی خبر. اگر شرط پہلے سے آپ نے لگا دی کہ آپ نے زیادہ مجھے دینا ہے تو یہ سود اور سود کا 1 روپیہ جو ہے وہ کھانا 36 مرتبہ جو ہے وہ زنا سے جو ہے اس کا گناہ جو ہے بدتر ہے. اور ایک روایت میں بیت اللہ کے اندر 36 مرتبہ زنا سے جو ہے وہ بدتر ہے. اور ایک روایت میں جو ہے لفظ ماں کا بھی استعمال ہے کہ ماں کے ساتھ جو ہے وہ 36 مرتبہ زنا سے اس کا زیادہ جو ہے وہ گناہ ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ, تو لفظ قرض کا اللہ نے استعمال کیا. کس لیے؟ تسلی کے لیے کہ تم دو تو اللہ جو ہے تمہیں جو ہے یہ مال ضرور بدرو دے گا, اور دے گا نہیں بلکہ زیادہ دے گا. کیا دے گا؟ اور یاد رکھیے جس نے جو ہے اس پر جو ہے وہ کیا کر دیا, اعتماد کر دیا, تو ان کا معاملہ بالکل نقد کا ہوتا ہے, کیش ان کا جو ہے معاملہ ہوتا ہے. ایک ہاتھ سے دیتے ہیں دوسرے ہاتھ سے لیتے ہیں. یہ تماشا تم دیکھو. یہ جو ہے وہ کیا, جب تم نے یہ کام شروع کر دیا تو ایک مقام اس طرح آئے گا کہ ایک ہاتھ سے دو گے اور دوسرے ہاتھ سے لو گے, بالکل نقد کا معاملہ چل پڑے گا. ابتدا میں تو ذرا تنگی ہوگی کہ آپ کو جو ہے وہ ٹائم سے ملے گا, جلدی نہیں ملے گا. کہ سر میں نے وہ واقعہ آپ کے سامنے پڑھا تھا کہ مولوی صاحب نے جو ہے وہ مسجد میں جو ہے جمعے کے دن جو ہے وہ تقریر کر رہا تھا کہ جس نے 1 روپیہ کو خرچ کیا تو اس کو جو ہے وہ 10 ملیں گے. ایک بخیل آدمی جو ہے وہ بیٹھا تھا تو اس نے جو ہے وہ کیا کر دیا, اس نے جو ہے وہ فوراً جو ہے وہ 1 روپیہ باہر نکل کر جو ہے وہ دے دیا اس انتظار میں کہ مجھے ابھی 10 ملیں گے. تو ٹینشن کی وجہ سے جو ہے ایک آدھ دن جو ہے اس کا پیٹ خراب ہو گیا کہ میں نے تو 1 بھی جو ہے وہ گنوا دیا اور 10 بھی نہیں ملے. تو یہ جو ہے کھیت جاتا رہا کھیت جاتا رہا, اور وہاں پر جو ہے پیشاب کرنے کی لٹائی ہے اس کو, یہ 10 لاکھ ہو گئے اس کو. تو وہاں پر جو ہے وہ کافی جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ کاہلی اور اس طرح جو ہے وہ ناتوانی پیدا ہو گئی, سستی اور کمزوری, اٹھنے کے قابل نہ ہوا. تو ایک تنکا اٹھا کر جو ہے اس سے زمین کو جو ہے وہ کریدنا شروع کر دیا. تو اس میں سے جو ہے اس نے دیکھ لیا کہ سونے کا جو ہے وہ چھوٹا سا ٹکڑا اس کو مل گیا ہے. اس نے لا کر جو ہے وہ سونار کے ہاتھ اس کو فروخت کر دیا. اللہ کا کرنا اس طرح ہوا, وہ تنگ وہ جو ہے وہ چھوٹا سا ٹکڑا وہ بھی 10 روپے کا تھا. اگلے ہفتے جو ہے وہ جمعے کے اندر جو جمعے کے دن جو ہے مولوی صاحب وہی بیان پھر کر رہے ہیں, وہی بیان جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ جس نے 1 روپیہ دے دیا اس کو جو ہے وہ 10 ملیں گے. تو یہ آدمی جو ہے وہ اٹھ کے کھڑا ہوا اور اس نے کہا مولوی صاحب خبر ہے بالکل ٹھیک دا, خود دستوں بدر مانے لگئی. تو ہے انتظار بھی کرنا پڑے گا, یہ نہیں کہ تمہیں جو ہے بس جلدی ہو کے بس میں مسجد میں 1 روپیہ دے دوں اور باہر نکل کر جو ہے مجھے 100 مل جائے یا 10 مل جائے, نہیں انتظار بھی کرو گے. تو اللہ رب العزت فرماتے فَيُدْعَائِفَهُ لَهُمْ, تو دگنا کرے گا اللہ اس آدمی کے لیے اس مال کو, اللہ جو ہے وہ ڈبل دے گا, 500 کی بجائے جو ہے وہ 1000 دے گا. وَلَهُ عَجْرٌ كَرِيمٌ اور اس آدمی کے لیے جو ہے وہ کیا ہے عجر ہاں عزت والا ان کو جو مزدوری ملے گی وہ عزت والی ملے گی عجر عزت والا ملے گی